تر دې چې رولي کې الله خپل سبل سو حکم د جهاد فعفو واصفحو دا مقابله بالاخلاق شوا ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر یو سیس باندې طاقت لري واقیم الصلاه واتو الزکا وس شکلتا داغین بایکاټو کو واصفحو باندې عمل کو ناس نه چې تخفشي او نړۍ د ګډوډ شي الله ته توجه هغه برابر ساته نو دې ته وی امور مصلحه لتثبت قران کریم کې کله امور مصلحه لدفع العذاب راځي او کله امور مصلحه لتثبت راځي واقیم الصلاه پابندی کوي رمضان واتو الزکات اور کوي زکات او ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله وما تقدموا غاچ مخکی لګی تاسو له ان کوڅ کوم د خپل ځانونو د پاره من خیر اند هر قسم نه کینا تجدو عند الله تاسو بعد هغه ثواب اومه عند الله اد الله سخا فجوان کې د اخرت تیاری وکا آیت کې دا خبره ده تفسیر قرطبی کې دی چې کله بنده مرشي نه تفوس کې داخله کا ير رسته سه بچی مچشتا کاروبار سم دی گزاره روانه ده دا خپل خلق تفوس کې او ملائک دا تپوس کی چې مخکې سلیګری دي د ملائکو دا تپوس دي چې اخرت ته سلیګری دي او کنه دا عوام دا تپوس ته چې آیا رستې سه پریخي دي او کنه قدم لنفسک قبل موتک صالحا واعمل فليس الى الخلود سبيل قدم لنفسک قبل موتک صالحا نمر مخکې مخکې عمل صالح بلټی کا عمل کوا همیشه په دې دنیا کې نه دا سی وقتی روا ولدت کا اذ ولدت کا امک باقیہ والقوم حولک یضحکون سرورا فعمل لیوم تکون فی اذا بکو فی یوم موتک ضاحکا مسرورا کله چې ته د مور نه پیدا کې دی بچیا نو تا جړلو خلکو خاندل چې کوکارا ہے فلوان خوشاله استانه غیر چا پیر یضحکون سرورا نو سی ول بدل خلاص کا کنه چلوې شو غټ شو خپل کارونه دی وکړو نجی د دنیا نزی ندی بجاړی ته بخان دی مخ کې تاج هړلو دی خاندل بدل بول اخلاص الغواړي قدم لنفسک توبه مرجوته قبل الممات وقبل حبس الالسن مخ کې تو خولې ګد اغه ورزنا چې تعالی مرګ راشي او جبد اوتړل شي خلق وی چې الا بخبر شي چې تارو جبل ورشي دا څنګه الا بخبر شي چې تالو جبل ورشي خبر بندشی وقبل حبس الالسنی اوز مسئلت رو باسلی دا وما تقدمو لانفسکم دیر اخول مسئلت دا احسن الکلام کت رو باسلی دا وی الفاظ دا اغید آسی دی چه نیت یه دا زان دا پارکڑی وی بل چاہتا دا ثواب ورکولو یعنی دا سه خبر شو چې دا ثواب ورکول او نیت یې بل چاته کړی وي یا د بل چا په نیت سره کړی وي یو تن یو نیک کار وکړ د بل چا په نیت سره کار وکړ د بل چا په نیت سره بل چا عام د کپلار او موري او کنوري ته دا خو بل چا ویل دي نو د دې آیت نه دا مسله معلومه شولا چې دا رسی او ما تقدمو لانفسکم تا ځان لسو کړ عمر سی او نیت دې دار چې دې بل تر سو من عمر سی و الیس للانسان الا ما سعا کې لګه خبره پر سکړه دا خودل ته دا سړي کلی دي لیکن اگر رجسٹر مفتی یې دا لیکلی دي چې بغیر د والدینو نه د عیسی له ثواب عقیده بدعت تا او ایزا الحق سری دی او عبارت نوم دا سه معلومی کی چغم پدې کړه سه ډیر وسیع نه رتلې مزیدا او فرمایل و ما تقدمو لانفسکم چې څنګه خپل عمل کې بلته بخریشي ځان د ثواب د پاره نه بلته هم دک شانته بخریشي زکه دا عمل خستار او ستا ملکیت کې راغله نه زی بل چا توبه خان ان الله بما تعملون بصیر الله پائے چې تاسو کوي لذون کړي هر قسم عمل چې تاسو کړی گویا ترغیب هم ده خو یره ور کولم دي دا غینه ده خبرې ما وقالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا دا ده يهودو تلبيسات دي چې جنت خو د مونږ لپاره دی دا بل چا لپاره نه دی هغه مخ کې چې وته ویلو چې دار دی امانی دی نه پویږي اوس به وی چې امانی دی مخکې ویل لا علمون الکتاب الا امانیه اوس به وی تلک امانیه هم لکه چې دا وی جنت ته مونږ ځنه دا وی چې مونږ د الله پاک بچیو او داغي د الله محبوبی یو دار دی اسی هغه خبرې دی چې ډېر په خوشحالي وقالو وایدین لن يدخل الجنه ارګز به داخل نشي جنت ته الا من کان هودن او نصارا مگر هغه څوک چې یهودیان دی یا عیسایان دی او د تقسیم د پاره دی ذکر یهودی دا کیدا نه د عیسائی بجنت ته ځي ان د عیسائی دا کیدره چې یهودی بجنت ته ځي اوس براشي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء یهودی وی عیسائی اړو پس دین نه ری عیسائی وی یهودی پس دین نه ری چې په دین نه لیسه به شین نه بجنت ته څنګه لړشي نو دا ودا سی ولګو چې یهودیان وی یهودی بجنت ته ځي او عیسایان وی چې عیسائی بجنت ته ځي او تفسیر یا او تنویع د پاره دی او تفسیر مظهری کی دی چې دغه لفظ نشر مرتب جوړ کا دا يهوديان مخک وروړو دا مون غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کوم ویلو ذکر دی زمانہ مقدمه را مفسرین لکی لن يدخل الجنه الا من كان هودن او نصارا دا غو دعوه شو یواد په دعوه اس نکیږي تلک امانی یوهما دا غو د دې ارزوګانی دی دا خواسته د خلی خبرې دي ده داوا خوشوا تلکا المقالته دا خبره چوکړه دا ردی ارزوغان دي بے دلیل چې کو داوا باندې دلیل روان دشتنی بهي قلحات برهانکم ان کنتم صادقین ورتوای چروڑے برهانکم خپل قطعی او یقینی دلیل برهان د برهنه مشتق ده د بره معنا د قطع پر کول دام د علم قطعی پیدا ور کوي مرقات د منطق چې کم دی پای کې دادی کنه چې برهان اږي ته وي چې د یقینی مقدماتو نه جوړی هاتو برهانکم روړې دلیلو ان کنتم صادقین کہ ایت تاسو رښتینی په دې خبره کې چې جنت ته به یوازې زمونږ زو بل څوک بنځي دوه مسلې ته علما او رباصلی دي ډېر تر رباصلی چې خونږ ته یو ذکر کوم اللباب هغه کې ته یو مسله رباصلی ده دلت الایت علی ان الدلیل علی المدعی آیت کې پدې خبره دلالت ته چې مدعی به دلیل پیش کی د بعد خلکو دا خیال لې چې زب خبره کومه اعظم مدعی نه م مدعی بل لې مدعی هغه څوک دی چې هغه خپل دعوه د اثبات په شکل کې پیش کی اجې څوک نفی کی چې داسې نشتا نه هغه مدعی دینا لکه یو کس وی تقلید شتا نشتا نجې زوګوی چې نشته هغه د مدعین دلیل لري پیش کې کنا چې کم ذکر راغلی یو خبره خو دی اوخي اني شي خوله دا مطالبه غلطه را اللباب کې مفسر لیکي چې مدعی هغه هم جوړیږي سواون ادعا نفیا او اثباتا کڅوګ د اثبات داوکین هغه مدعی دی او کد نفی داوکین هغه مدعی دی کڅوګ وی چې شتان هم مدعی دی او کڅوګ وی چې نشتا نه هم مدعی دی دا خو بیا سمکینه داسې لکه توې جنازې نه وروسته دعا بدعت ته او بل تنوی چې دا مستحبات وای دلیل پیش کوا تا وډډوالی تابانه دلیل نشتا تابانه صرف ډډوالی دا مطلب نه لري خبره دلت الایت علی ان الدلیل علی المدعی سواء ادعا نفیا او اثباتا کسړې د نفی دا وکی چې نشته نه اومه دلیل پیش کی دلیل به پیش کی چې څه ته دلیل وي د مولانو قولونو ته دلیل نه وي ابن ابي العز ابن قایم او ابن تیمیہ او شاہ اسماعیل شہید رحمهم اللہ دلیل چې ستوی هغه پیش کی پخپل دا و باندې اکدا لوباب لیکلی سو کې نه منی نو بیا مجموع فتاوا هم منی د عربونو چې کوم فتاوا راځي د ابن تیمیہ رحم الله داغه دویم جلد اول لسمه سفره ان فی علیه الدلیل کما علی المثبت کما علی المثبت فنافی داسې دلیل لکه لکه چې په مثبت څنګه دلیل لې یو تن خبر ثابتی ناغله چې څنګه دلیل پکاري نه چې نفکی ناغه په خپل نفی باندې اوم دلیل وروړي یو خدا مسله ذکر کړي دلته ذکر شوی دا مفسرینو کړي د نموزه کا ذکر کړه ور مونږ چې کوم خبره چرته کو نه هغه مفسرینو په غزه کې لیکلي اسې نکو زمدا چې په غزه کې بچار یو خبره لیکلی نو موږ صرف داغه دفاع کوو یو خدا خبره شو زم علامه الوسی ته یو بل مسله رواصله ده چهاتو برهانکم د دین چایو بل مسله رو باسلی دا اپ رد کی چیر تقلید منه ده تقلید نشتا زکه چې چرته خبره شوی دنه وتوی دلیل راوړی هاتو برهانکم ان کنتم صادقین ها اولای قوم اتخذوا من دونه الها لولا یاتون علیهم بسلطان بین خبره خو صحیح ده چې کله د عقیده ضروری مسلې بغیر د دلیل نه خوغه نه چلیږي فغی لکی وليس في الايه دليل على منع التقليد فهم قد زيد کی هاتو برهانکم دلان دے ایت کے دے دلیل نشتا چ تقلید منا دے فانا دلیل المقلد دلیله زکا چ د مقلد سرس دلیل لے غره د دلیل لے مقلد سوگ نے مجتہد ہم مجتہد خو بھی دلیل خبر نہ کی ٹھیک دے چ تکلا کلا شاد و نادر دے خطا شی انسان دے خطا کی گی یا شاد و نادر نے ڈیر دے خطا شی ولیکن چې خبر هغه کی چرته هم نو هغه دلیل یې مخې پي دا نه ده ضروري چې مقلد په هغه دلیل له معرفت حاصل کی او بیا دې ورپسې روان شي فإن دلیل المقلد علی فإن دلیل المقلد دلیله کما لا يخفى هغه دا مسله بدهی ده نو کما لا يخفى دې ته ان کنتم صادقین کتا سو رشتنی په خپل ایمان کې یا ان کنتم سارقین کتا سو رشتنی چې یوازی بمونگ جنت تزو بلا من اسلم وجهه لله جنت تب او سوگ زی دی خلانه للا پا یعودیان و پا عیسیان در تویٹه کشا دی خونشت لیم فضابطه و لسشتا زی بسو کو بلا او هاو د جنت دتلو یو ضابطه را من اسلم وجهه لله اغه سو کو چې خالص کو د اسلم معنا ابن کثیر کې اخلصا د وجه معنا ابن کثیر کې دینه هو چا چې خالص کو خپل دین لله یو الله العالم او هو محسننا او حال لري چې دی موحد وو دی محسن وو دا سه عبادت کو لکه چې گویا الله ویني او دا الله عبادت کو فله اجر عند ربي ذذر پار با ثواب ددی عند ربي ذذر اف سخا ابن کثیر بیا اور پسیری کی هر عمل چې الله قبلی دا غیره پارت بشرط ندی یو دا چې خالص مخلص با عمل د یو الله د رضا په بنیاد باندې کوي یو شرط ولدارې دویم شرط ولدارې چې د شریعت او د سنت موافق با عمل کوي کیا سڑے دیر خالص عملو کی لیکن دا پیغمبر پا طریقہ نین نقب لیگی من عمل عملا لیسا علی امرنا فو رد دون چاچے یو عملو کو زمونگا حکم داغی مطابق نشتانو رد دلیل دا مثال والا ابن کثیر دیدے دا نقل کردے کا فعل روحبانی لکہ دا پیرانو کارونا دا کم غلط غلط پیران چی دیدی چی کم غلط غلط کارونا کی مداخل کوئی بس پیر سے بکن بس وردور پس کار رنگ گئی ومن شابه هم یار دی غون تک نور خلق هم او ورسر داوی چه دی مخلصین دی ناغوی و این فورده انهم مخلصون فی لله اگر چه مونگ فرزم کچه دی مخلصین دی خود دین عمل زکن قبلی که جره پیغمبر پا طریقه بانی نکی لاخره قرآن نم ثابت خبر ده و قدمنا الى ما عملو من عملین فجعلنا وحبام منصورا او عاملتن ناسبتن دا سکا عمل ظاہری صورت کے دا شریعت موافقی خو لیکن دے دا اللہ دا پارا عمل نکی دے دا پارا کی چھ مدینی نور سیتا لڑشم یا دے دا پارا کی چھ مدرسر آلے جوڑا کی یا دے دا پارا کی چھ لنگر کل خیستا بہترین او چھ دیگی لکہ بیا ورطوی کہ دا کارون اونو کو کنا نا مدرسہ بر اغپلار چلی نو گو یا دے دا پارا دا کارون کی نو دا عملم رد دے اگر چه د پیغمبر په طریقه کې خود اخلاص نه خلاص عمل له نو ابن کثیر کې دې دې چې دا نه قبليږي وی وهذا حال المرائين والمنافقين دا د ریاکار او د منافقانو حالت ته فلهو اجر عند ربي ولا خوف عليهم نبي سيره پدي باندې ولا هم يحزنون نبي غم جنوي سفر اوعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دار يهوديانو او د عيسايانو د تناقض بيان دي او د غيد تباغض بيان دي او دا غی د تعاند بیان دی چې خپل کړه یو بل ډیر دشمنان دی خو تا ته یو شوی دی د یهودی د عیسائی سره د عیسائی د یهودی سره بالکل سو تعلق نشتا هر یو بل ته کافر وای حافظ ابن کثیر یهودیان وداوی چې دا عیسایان چې دی دا لیسا بشه این دی او عیسایان ووی چې دا یهودیان چې دی دا لیسا بشه این دی او قرآن کریم کې الله وی یا علی الکتاب لستو ملا شین تاسو دواړه لیسا بشه این دی نه یهودیان دکار دی او نه عیسایان دکار دی اقتداء الصراط کې ابن تیمیہ په لسمه صفحه دا مسئله لیکلی دا وانت تجد کثیرا تب ډیر خلق وی نه سوکو چې غی په فقہ باندې ډیر مهارت لري چې کله صوفیای کرام ویني نه وی ورتا چې تاسو په اس کې نه مونږ په کې ورتا څه شمارو نه کین جهالن و ذلالن جاهلان یې او گمراهان یې تاسو په دې طریقه کې د علم رته نشتا او د هدایت ذره نشتا دا چې بل طرف تا صوفیای کرام چې دي چې کوم اولیای کرام ورته ویل کیږي نیکان خلق ورته ویل کیږي نه یې کوم بعد غلط شروع شو چې کله د شریعت او د علم کسان ویني او د دین خادمان ویني نه یې ایته وی چې یاره دا د الله نه کټه او دې په اس دین باندې نه دی دا دواړه خبره هغه وی چې غلط لري لکه د آیت کې چې دي چې یهودیان او عیسایان څنګه وي دک شانته خبره شروع شوې دي والثواب انما جاء بالكتاب والسنه من هذا وهذا حق وما خالف الكتاب والسنه من هذا وهذا باطل حق خبردارا چې چا سره حق دي سفیان سره ملک حق شته هغه شک ور باندې محقق لیکلی دي چې سفیان سره اړو حق نشته ابن تیمیہ وی سفیان سره هم حق شته ا دې نور سره هم حق شته چې چا سره حق یې بته غراخله علا شین په اس کې نه دي نسکه خودی کنه شین یعتد به دا شی چې معتد به چې دا غی دا کی دا سفیدمن دی دا نه یهودیت او نه عیسائیت کې د غشانته عقاید شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ابن هشام لیکلی دی السیرۃ النبویہ کې چې کله د نجران وفد راغې هغه عیسایانو او یهودیانو مرالله ندی عیسایانو پیغمبر سره باس کو نو په منځ کې پکې یهودیانو او عیسایانو خپل کې مناظره شروع شو ولاو ډیر زیات شور شروع شو نو یهودو ویل مان توم علا شی من الدین ملمنو ته عیسایان چې کوم راغلو تاسو سره بالکل دین نشتا ځکه چې تاسو د عیسی علیه السلام نه منونکي یې د انجیل نه انکار کوئ عیسایان ورتویل چې تاسو سره هیڅ نشته ځکه تاسو موسی علیه السلام نه منې تاسو تورات نه منې نو داغي درد د پاره آیت کریمه راغله چې ګوره دواړه وهم یتلون الکتاب خالمانیه کتاب اسم جنس ته کتاب لوله مناظره کی کتابونه پیش کوي او عقیده اوندار دا بچرته نه وای چیرې د مارم فرعی مسله کې مخالف شافعی یا مالکی دا په اس کې نه دی ته چلتا لاړی سعودی تا او مونږ کې په حرم کې او خوا کې سره یو کسي او هم بلی هغه وی امین خوشاله غپې دا بنوي چیرې دا تاسو له جوړه کړی دا دلته چې مو باسا دا غلط طریقه را ځکه چې دا فرعی مسله ده مو غواغه دې خبره کو چې کم دې کې اوسړی وی چې ایشې نه ما دا ټول ټیک نه دي که شافعی دی که مالکی دی که حنبلی دی دا ټول ټیک نه دی ویو ما چیرې تاسو دا درې نه ونه نه غوړ پښې دا سلورم هم نه مني دا ځکه ځان سره مونږ خبره کو چې یاره د دې طریقې ټیک نه را نور دا بنوي چې شافی مسلک والا غلط دي حنبلی مسلک والا غلط دي دا ټول ټیک دي لیسه به شین بچاته نه وای دا ځکه خبرې ویغه چا کړی دي چې یې نه پیدل نو د دې او دا یې خبره اسې قضیه اتفاقیه کې یو شان شوې ده دا سو کو چې دا ځکه خبرې کړی دي د عربو مشرکانو د پیغمبر او د صحابو متعلق ویل دي انهم لیسوا علی شی من الدین دے خلق سره اس قسم لدین نشتا عطا رحم الله وی د یهودیان او د عیسایانو مخ کوم قوم نو قوم داوود علیہ السلام قوم د صالح علیہ السلام وغیرہ عجیب بدمعشان او پیغمبرانو ته وی پیغمبر ته وی یار پیغمبر ته چتاړو په اس سیس باندې نه لست علی شئ نہ دادائی خبر دی د معاندین و دک شانت خبر دی خو لیکن ابن جریر یو خبر کڑے دا انها عامت آیت عام چلاوا ار چا چ ار وقت کی سنگ خبر ادا سے اکڑلا چھ بلاڑو زین پوری دی وی چ تپ غلط باندے نہ داد یہود خی پد کرا غل دے او فیصلہ بف اللہ یحکم بینم اللہ کے وقالت اليهود وای یہودیان لیست النصارى على شيء عیسیان پس دین باندے شيء معتد به وقالت النصارى وای عیسیان لیست اليهود على شيء یہودیان پس دین باندے وهم یتلون الكتاب حال لاری چدیلو لی کتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم جواب داشت چدا جاہلان رسم دے دا پخان را روان کذالک هم دکشان قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ويل وغشا شدين بيدل دمكي مشركان مثل قولهم ددي غنتك خبرهم فالله يحكم بينهم الله بعمل فيسلو كي ددي بمنسكي پرز قيامت فيما كانوا في يختلفون پائسكي چدي پكي اختلاف کو ومن ظلم ممن منع مساجد الله سوگ دير دير لئي ظالم داغچانا چه منكوي خلق دا الله رجماتوننا سوال لئي چې دې آیت کریمه کې دا دي چې څوک د جمعات نه خلق بندي دا ډېر لوی ظالم دی چې دې جمعات ته ناراضي او بل آیت کریمه کې دا سړي چې ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا سورۃ انعام څوک چې په الله باندې دروغ تړي دا ډېر لوی ظالم دی علی بلا میم سجده کې دا سړي راضي ومن اظلم ممن ذکر بیاات ربی ثم اردانها دا غنه بل ظالم نشتا چې توته قرآن نصف قرآن سره نصیحت ورکې غته ډړه کې او سورۃ الزمر کے داسی راضی فمن اظلم ممن کذب علی اللہ او کذب بالصدق جاءها نکم یو بگ جات ظالم شو دا ټول آیاتو نتی جمع کو مظاہر کہ قوم تس تناقض گون تک اختیاری اگر ظالم دے چ پالا دروغ تڑی کاغذ چغا تو قران نہ ڈڑ کی ا کاغذ چغا مثلا نجومات نہ خلق بندی جواب دار تفسیر جمل او لباب اگے دواڑو کے دا جواب شتا چھے جدا جدا نو عبانے واخلا چھے کم کسان مانعین دی یوتن بلتوی پدے لار بن رازی پدے پولا بن رازی دیر لوے ظالم اگرے چھے ورتوی دی جماعت تا بن رازی یو اگر جماعت کے غلط کار کی آور توی چھے دل تا غلط کار بکوا جماعت تا رازی ہو پدے سنجا خانوں کے غل کی ابل ورتوی چھے دا سے خمکوا اگر تو تمہارے جماعت نہ بن دے جمعات در طول در طول خو دے خو غلو لخو ندے در طول خو منظر پارا دے کنا نکا بے بندے نو خیر دے در دیو جن مفسرین بھی ان یسکر فی اسموہونا مراد دلتا چی رازی اس ذکر شرعی دے اس بریلے رازی اغاویز پا جمعات کے بنگڑا چوما در جمعی منز شوی دے ویمج مصطفی جان رحمت پہ لاکو سلام اتا وطا دی جمعات تا بنا رازی ابو اتمار درود نہ بندے بل راجی لسپیکر کو لو کڑے دے گوی حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ تو تے جمعات کا راچہ گنو باسے ادانی شو تمہارے جمعات کے ذکر نہ باندے ستا ذکر ذکر شرعی نو دے ستا دے شریعت کم کار چلی ظاہر کے شریعت تے دن نہ پدے کے نفسانیت تے دی وجہ نے خلق بندی نو پا مانعینو کے لوے ظالم ہم دک کرے او پا افتراک ان کو کی در طول نلوے ظالم اگرے شیغا پا اللہ بارے در روخ تڑی او پا یو بل آیا تم شتا پکے ومن ادلم ممن کتما شہادتا عندو بن اللہ یو اکست چا پیادی پٹکڑی او درم اکست چا کتابی پا بڑا والے دے پا باجا وڑکے او درم اکست چا اوخے پٹکڑے دے ایو اگر چا دینی پٹکڑے دے نپا دے کہ رٹور نلوے ظالم اگر دے چی اگا شہادت دا اللہ پٹکڑے دے ومن ادلم ممن کتما اکاتمینو سر لگی جدا جدا نوعی اگت نجوڑے کا اور ٹور نہ غور جواب سے کم دینا غم دارے ومن ازلم و سوگ دے لوے دارے ممن داغ چانم منعا چھے غم منع کبھی خلق لرا مساجد اللہ دا اللہ رجماتون نا دا مساجد اللہ مبدل من ہو دے آئین یسکر فی اسمو رجمات نے سنگ بندی جمعات تک راضی نے راضی دے خود دینے بندی آئین یسکر فی اسمو چھے یاد کریشی پدے کے یو دا اللہ نوم یو دا اللہ نوم د یاد ول د پارخ جمعات جوړ شوی دی فی بیوتن اذن الله وان ترفع و یذکر فی حسبه او پکې د الله نوم نه یادی د نور سندری پکې وي ا د نور تعریفونه پکې کی ان یذکر ذکر شرعی تے مراد دے ان یذکر فی اسمو چی یاد کڑی شی فی آپ آئے کہ اسمو نم دا اللہ وسعا فی خرابها او کوشش کی داغی پا رانولو کے ار قسم رانول چی دی حسی رانول یعنی جماعت غرضی معنوی خرابی جماعت شاڑی خوخ ادائی چی ربل جماعت شاڑ کی قلبات کی اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین دا کسانو ما کان لهم ندی لائق دیلا ان یدخلوها چی در نشی دی جماعت تا الا خائفین مگر دات حال کی چی دی یرا کون کی اولائک ما کان لهم کی لگ توجیحات تھی یو توجیح دا کسان دی به جماعت تا زی خود مسلمانانو نبی ریگی دے لا سکے چی دی مسلمانان دی جماعت نبندی دی ذکر نبندی دی صلات نبندی دا تی وقت براشی چی دی جماعت تا زی نبیا بی ریگی گنی و پی زگ زگی چی تا معاہد مسلمان عالم بچرتی دا غن بی ریگی یر بکی یو مانا دارا دویم دا چی مسلمانانو تا بشارت تی زیر دی چی دا تی وقت برازی انشاءاللہ چی کافر جماعت وینی نیریگی با درم جامع البیان آئے که دا مانا را چی دیر دا مناسب ندی چی جماعت تا ورزی او دی دی پزرونو که دا اللہ یرنی دی چی زین پکار داری چی رپیگی یریگی دا تی حالت کری جماعت تا ورزی یا دا خبر دی پا مانا را انشاء سرا چی حاد شو روکے پتور مقابلہ تردے پورے چیو تن ہم پدی کے دا سے پاتے نشی چیغا پا امن سر گرزی بلکہ یریگی چی یا ما ٹوکرے کی قیام جیل تبوزی گویا دا آیت کریمہ مطلب دا شو چی جماعت تا سوگزی نہ دا جماعت آداب بان خورے اول دان پو کی تا دیکھ پل آداب دی پخواو پدے کے چنی گڑے دلو او اتن بطالبانو کو بروزبا برا پا برگو کی وا او دیتا بے عزت وے او خلق بولے چے روڑا او غیب وے او دا پروگرام دل تکو بیا پیر بابا تا پیادا برا سے روانی اچھا او پا کدہ گا دے کے ڈول چک لے جوڑو لے ترکانانو پا جماعت کے جماعتونو خود دیر پارنو سوک پا کے بیدت کی جماعتونو خود دیر پارنو دی جماعت تا کو چکل دی دیر پادا وہ پا احترام سر بزی اسے نفس بسلہ دارا امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چھ مطلقاً ہر کافر دے جماعت تنزی بالکل پدبان دے جماعت تطلل بندی او دا تفسیر قرطبی چکل لکل دی لسم اسی پارکے ندہ منحج ریجسٹر مفتی اگے تم بیدت ویلے دے اول تک خطرناک جملے لکل دی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دارے کہ کافر جماعت تزی نزی دے اجازت و تشتار جماعت تا چور زی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی مسجد حرام تا خوب نزی اور حرم خوشا پدیبان پابندی دا انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام ایئے پائے غار بانیم نپری جی دیر لرے بودون لگونی دی چگر دی غاری تا با یہودی سائی غیر مسلم نراز امام بانی پر احمد اللہ وی چکل وفدون راغلی دی نبی پا جماعت کے پاتے کڑی دی نو گویا کہ جماعت تا کافر راضی نو راضی بخود دیلا امام بانی فم نمانی لاؤس کم کاتے شروع دی شاہ فیصل تا چورزی دا کراچے گول مسجد تا چورزی دا لاہور شاہی مسجد تا چورزی انگریزان سرد بوٹانو سگرٹس کی فٹوان یلتا او بک بروڑی جو رکڑی دا ناجائز دا دے باندے پابندی لگول اگا پکار دی دارج دو اولائک ادا کسان ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین ندی لائق و دیلا ان یدخلوها چی وردن نشیدی جماعتون تا الا خائفین مگر یرک ان کی دو مومنانونا جی بے ادب کی دادا پر رچدی الا نور منکی دا سے بنکی لهم فی الدنیا خزیون رجید پارا پا دی دنیا کے رسوائی دا خیر و ذلت ولهم في الاخره عذاب عظیم اور دی پارا اخرت کے عذاب ڈیر لے دے سمرا دنیاویا اور سمرا اخرویے بیان کر نبی علیہ السلام بدعا وختلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره قدوار خبر یہ پک جمع کرے منگا بچ کے دنیا درسوائے نہ اخرت دا عذاب نہ لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظیم نو مسلمان تبھی چوئی اروا چی بیا د جمعات خوا کے تیری گی نہ چرپی گی یری گی داس مند مشران اوری دلی دی چینوان بکرت لپ دے جمعات پدے لاروان نزدے اوغی سربا باجے وے ترے بے و سرا ڈولکی بہو واد بو یا بل پروگرام بہو وہ چر مسلمان جمعات تبران دی سنا غشے وے بن کو یری دل با احترام بے ہم کو چر د مسلمان د عبادت زیر اوس کو عنوان تری دی خدا دے دے مسلمانانو داغی اڑو دا پروانش تے چ دا جمعات دیو کنا د جمعات پخوا کے بناستی خپ نے خبر تو گوری بل سر خبر کے مانزل ناراضی بالکل پروانش تا د جمعات خوا کے بتیری گے ڈولکی بھائی دیڑو پروانش تے چ دا جمعات وللہ المشرق والمغرب ومن ظلم سرے ولا گوا یار کچر تچار جمعات نہ بن کڑے نار دے سارا پار جمعات جمعات تے پائے گدا لنگنیس ملک خدا تنگنیس دا اللہ دا ملک خود ستنگ نرے بل جیتا لڑ شکنہ واللہ المشرق والمغرب اکیو اللہ المشرق والمغرب دی اور سچے پر ایمینس کی دی غم دی شمال جنوب ہم دیتا نچے ویچی شمال جنوب دا بل چاری قرآن ذکر نرے کڑے واللہ المشرق والمغرب اور شمال جنوب پی قیاس کوا لکا تقیقم الحرہ نبرت پی قیاس کوا فینما تولو پسم وجہ اللہ کدی جمعات نے بن کرنے اردے کی چستا منس کول غواڑے نہ التا منس کی ریشی کم دے کی چ اڑو اے تاس خپل مخنا کم دے تا چ اڑو اے خپل مخنا پسم وجہ اللہ التا رضا دا اللہ را التا مخدا اللہ را یعنی قبلتنا مراد پسم وجہ اللہ آیت شریف دیتی میری کلی دے متشابہات نہ دے نہ کپدے کے سوک تعبیر کی نہ خیر دے بیا ٹول منی چے دو وجہ تعبیر پدے دے کی دیش فسما وجه الله زک خپل مجموع فتاوا کې ډوب بني جیل کې تعویل کړي دي قبلۃ الله حالتا د الله قبله را دي دي کې دا مسله نه ده د صفاتو دي دي کې د دې دا ځای نه دي زک ابن سیمیو دي کړه کنه چې دا آیت د صفاتو د قبلین په اصح قول دینا دلته اړوجت نشته فسما وجه الله حالتا مخر الله را حالتا رضا الله را حالتا قبله دو قبله را فسم وجه اللہ نہ التستا منس کی گی تاویل و پاک خام خواب کے فلا بد بن التاویل اللباب وجه اللہ پا دے کے با تاویل پکاری ناغا پاکی ہو تاویل کر دے فسم جلال اللہ التا دا اللہ جلال و لویدہ اسی یہ مسئلہ دی دے کہ علماء کرام لکلی دا او دا مسئلہ خطیب بغدادی فخفل کتاب کی نکلے دا الجامع لے اخلاق الراوی والسامع دویم جل صفحہ 108 وَأَنْ يَجْتَنِبَ الْمُحَدِّثُ فِي أَمَالِهِ محدث لپکار دا دی چی دا دین زان بچ کی چی اغد دا سی یا روایت نذکر کی ما لا تحتملوه عقول العوام چی دا عوام و عقلون کیا خبر نشیرات لے فمنبر با محدث و شیخ الحدیث صاحب سباد خبر عوام تن ذکر کی دین دے کتاب ذکر کری دی احادیث و کشتا خو عوام شڈل چیو خو طالبان اگی تا خیر دے خو عوام تا بیوی نذکر کی سو لکا احادیث و صفات ہو احادیث دا صفات چی دے مسئلہ ذکر کی استوا علی العرش ید اللہ فوق ایدیہم یوم یکشف عن ساقین اللہ خان دی اللہ جلال طول لصوص پہ یو زیرا جمع کی عوام تا ویدابا نکینو ذکر ظاہر کے تجسیم والا عقیدہ بت واخلی چتا نہ پکے خواہی بت واخلی ظاہر کے دا اندامن اور جوارح اس بات بت امیانو کی نہ دے مسئلہ ذکر کرے چدا بند کی و ان کانت الاحادیث صحاحا حدیث نے ٹھیک دی حدیث کی خبر نشتا عوام تو بین بیان ہے وی دا چا وی دی چا عوام تو بیان عوام میں بیان دا خطیب بغدادی وی دی چدا سے بن ذکر کہنا ہاں چ کم دے کے طالبان دی اگے پوری دی چہرہ 200 مسئلہ کدی 300 مسئلہ کدی ادا راجح ادا مرجو التا بیانوا خوز زنانا دی اوگی تو چی یو دارے یو دارے یو دارے دے کے داری داری ستاسو کا مخوخی ناغو آخ لے دایي څه خبره غزنانه پدې سپويږي اميان پدې سپويږي. دیمه خبره دار چې دې کې تفسیر قرطبی ابن کثیر دواړه په غایبانه جنازه باندې باس کړل چې غایبانه جنازه شتا او کنيشتا. قرطبی وی ان النجاشی لما ماتا نجاشی چې کله مړ شو خدا به اول یاد ساتو چې نجاشی شهید نره د شهید غایبانه جنازه ځان لگا نجاشی شهید شوی نه دی. دویم بدا یاد ساتو چې باس دے کے نہ دے چې اتکال روس تو په قبر جنازه کې د شهدا او د قبر جنازه اتکال روس دے کے باس نشتا. باس پدې کړی چې او تن شهید شو اندامونه شتا یا نشتا او دا غایبانه جنازه ر شهید کیږي دا شتا او کنا نشتا. خپلوم وی چې نشتا کیه نه کیبه او خپلوم وی چې نشتا او چې د نجاشی غشوی دا صلات علی الغائب نو داغه توجیهات تفسیر قرطبی پدې ځای کې کړی دی. ابن کثیر پدې ځای کې کړی دی. اول هاذا خاص عند اصحابنا شوره کړی دی. اول صدا مشاهده طی الارض معجزه شو دازمکه ورته رالند کړلا دازمکه وتا رالند کړه گویا نبی نجاشی لیدو نو اغلق غایبانه نشوا حاضرانه شوا کدی ته مرالندی دازمکه او دین د کشمیر شهید ویني ناغذان لا خبر ہے. دویم دا چه ابن عربی ویدی دی ال تسوک جنازہ کون کے نو نو دا دیو جن نبی علیہ السلام دا اکڑلا دلتا گویا ولعلهم لم یکن عندهم تی خلقو سر دا شینو چه پا مڑی با جنازہ سنگ کی شرعی مشروعیت دا دیو تا پورا نو معلوم او غوی وہادا جواب ان جید ان دا کرا جواب دے. درم غوی التالیف لبقیت الملوک دا باقی بادشاہان اداغی زړه ایمان طرف ته مایل شي چیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بادشاہ جنازه وکړه نا به زمونږه غا جنازیم بیا کی. دو مسله د دینه دا معلومه شولا فسم وجه الله قرطبی کشتا وریز دا تیار دا مونږ چاو کو خپل تحریه وکړه لا امام بونی فرای مولا مسلکم دے کوشش یو کو سوکشتا نه جتا پوسو کی قبلہ کمه غاړه تا او خپل تحری سوچ بیچاره او چلو چیر دی غاړ ته وای او د مونږ خلاص کو روز ته خبر شې چې د قبل خدا سی ونه د مونږ شوی دی مونږ شوی دی د باندې عادل دی مانځو اغنشتہ زکه په نه مات ولو قسم وجه الله. سعید ابن جبیر دا ایت پاغه وخت ویلو چې حجاج علالو راوی غرزو فزمک باندې نو مختلف طریقې وسره کولې نو په یو وخت کې دا و چې دا مخوله قبلې نه واړه وای نه ورته وي اے نمات ولو فسم وجه الله. امام رازی وی شافعی دی چې د دې د سرم تعلق دی چې فت تطوع علی الراحله فراحله باندې نفلی مونس کیږي په اوخ سوک سور دی نته تړلې دی نفلی نه. امام رازی رحمت الله علیه وی چې دا مونز کیږي دا سه په بعد احادیثو کې عمر راځي خو یو خبر اكو سیکل تبا راهله نه وای سیکل پک نه دي صاحب زکه ک طالبان ته په درس کې پدې ده کې سوګدا سی وې چې درس لرازه او سیکل سواره نو نیت تړې کنه د نفلونو معلومی کې دې سړي سیکل نه لري چلوله زکه چې نیت اوتړې او پینڈل لاس نگ دے پا سینہ کہہ دے گوی جا پا سینہ یہ ایڈو پا نون کہہ دے یہ دنون نخکتا کہہ دے گویا امام ترمیزی ویری جا کل ذالک واسعون خواب کہہ دے سنینم نرے خستے حالتا نشتا دے سنینم اگر دو خبری کری دی تحت سرہ فوق سرہ یا دنون نلان دے یا را پاسا چھ داوم دی داوم دی دے دو کی داوی دی چھ داوم دی داوم دی واقعی دا کسوک دنون دا پاسا لاس دی ام ٹک دا اګه د نوم د لاندې لاس دین اوم ټیک ده نو چې هغه لاس یې خېستا خبره شو پسینه یېږي او اشاره هم کې رکو سجده تا اوخ په و اوم وخی لکه دې ته کو جولا گاډي وې کنه اخ په و اوم وخی کړه بکی نو دا بسنګ منځي دا بالکل من اقبح الجمود على الظاهر مثال له چې ظاهر حدیث دا چې واغله چې کل امراواله نو دا شانته مسکی دی نشي تصور نشتا حالتا کو اوخ روانه ده پخپل چالا باندے او دے دے کہ سیکل تا روان کرے دے کخپا نوے نے چلی گی نا دا قیاس تے پائبان قیاس مال فارق دے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الْتَامَخَ دَ اللہ دا رضا دا اللہ دا او علت و وجہ ولدا ذکر کرلا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لَپارا چِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ وَاسِعٌ فَرَاخِرَا وَسْتُن كَرے عَلِيم او پوَدِ علم یہ ډیر زیات وسیع دے قدرت یہ هم ډیر وسیع دے ور کڑے هم ډیر وسیع علا او علیمم دے. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. فاغی شبہاتو کی یو شبہ چی دا اللہ نازولشتا اتخاذ پا دغی مانا کرا چی خپل زوینی دا زوی غونتا کے بعد مخلوقات سر معاملہ کی اتخذ الله ولدا بعد مخلوقاتی بعد مخلوقاتی دے اتخذ مفول ثانی دے تکا دو مفول غواری دا اللہ نازولشتا او دا پیغمبر نازولی نمانی نمانگا دا پیغمبر نمانو نداغی با پینزے جوابو نکیم. وقالوا اتخذ الله ولدا اوايدي نيولد الله ولدا سبحانه فاكيد الله لا ريو بل له ما في السماوات والارض بل كذلك پاراغ سديچ پاسمانونو پزمکه کیدی دولت خو ضرورت اغه چاتئی چغه محتاجی یاد اصل په اعتبار سره یا عارضی گویا د نائب ضرورت اغه چاتئی چې منوبان هو ټول کارونه سرت نشي رسول لکه باچا یا کاغه کم کار کی نه پائے کہ کلا عجز شي لکه امامي نه کلا کلا بيو دز شي نورستو شي نائب جوړ کی الله ته ضرورت د دي نشتا زکور لنشت له ما في السماوات والارض كل له قانتون. هر یو د الله تابعداري کوون کړي سچ پر کائنات کی ټول واخلا دا د الله په امور تکوینیو کې خطابې تابع دي. بديع السماوات والارض ناشنا پیدا کوون کې د اسمانونو او د زمکه دي رزمکی او دا آسمان ناشنا پیدا کون کرے. بدیع دے دے کہ علماء بیا باس کی پا بدعت باندے چھے بدعت ستا ہوئی او دا بدعت سکی سمنا دی. حافظ ابن کثیر اگر دے دے دی کلی دی والبدعت وعلا قسمین دا بدعت دو قسم دی دے دلان دی کلی دی شرعیون یو شرعی بدعت تے شرع ورطوی چه بیدت تے ان کل محدثت بدعا دیکھ تقسیمم نشتا چه دا پاک حسنا و دا پاک سیا دا سور دا موجبی کل یہ دے کل محدثت بدعا لکا کل نار حارا نوچی سنگا سور دا موجبی کل یہ کی قیدی تا قیدہ بدلتا ہم چلی گی. دویم لغوی بیدت تے لکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول پا تراویحو یہ چه کل را جمع کرلا دلته خدا نشته چې سوره کاته او په خپل ځای وایو خو اته په تراویح راځه مکړې دي. نوې فرمایل دغه وقت عمر سے نعمت البرعۃ هذه دا ډېر خبرت ده. نور پسې غلی کی حافظ ابن کثیر چې مبتدع فی الدین ته وبدتی وایو ولذلک سمی المبتدع فی الدین مبتدعا چې په دین کې بدعت شروع کړي دنه بدعتی بوته وي زکال احداثه فيه دپک نو کارغ شروع کچ مخ چانه کڑے دا حافظ ابن کثیر خبر اشوا تفسیر مدارک کے بیادل تداسری. ولہذا قیل لمن خالف السنت والجماعت مبتدع سوک چر سنت اور جماعت نہ خلاف کی دے تو بدعتی ہوئے. اہل سنت والجماعت کی بدعتی نی چ سوک جانتا اہل سنت والجماعت وین بدعت تفری دی زکال انه مدارک لأنه يأتي في الإسلام ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون دفع إسلام کے اغش پیدا کو چھ صحابة والتابعين وغی طرف تسبقت نرکڑے. تفسیر قرطبی کیوں دی چھ کم کار دا کتاب دا سنت دا صحابة دا عمل موافق نی ناغی تا بدعت و بیرکی گی دا بدعت شو وست پا دے کی بعد خبر پاک بدعت ندی او یارانو پی فتوی لگولی جی دا بدعت لکا مثلا فجمعات کے دا محراب دا بدعت دے او کنا دا منہج رجسٹرڈ مفتوی چ دا بدعت دے او ابن حزم صفا صفا غٹ غٹ لکلی دی فالمحلا کے چ دا بدعت اگر پک دا نہ ہوئی چ دا ذریعہ دا او دا احداث لدین دے دا واسطہ دا وسیلہ دا پک نہ ہوئی اپی چلٹ راغلے دے چی دا بدعات. بل یو کتاب دے دا ابن ماجی شرح را دا وحید الزمان سے رفع العجاجہ پائے کہ اغلی کلی دی چیز ڈیرو کر دے دلما ایک مسجد بھی سنت کے طریق پر بنی ہوئی نہیں, یو جماعت رات ملو نشو چد سنت طریقے مطابقی زکا دیتا البانیوم بیدت و خلاف سنت پہلے دے. البتہ بنگلور میں ایک مسجد آل حدیث کی اس طرح سے تیار ہوئی, تیار پتوی سرا کاتب نکلی دی پا بنگلور کی یو جماعت آل حدیث چرا سنت مطابق دے. اللہ جل شانہ اس کو آباد رکھے, اللہ جل جماعت ہمیشہ آباد ساتھی چپاغے کے یہ محراب نہ دے جو کڑے ادا منارے چی یو جوڑی داغ دینے چکم دا کویت نقشہ رازی داغو پا کم نو کرنے دا پیغمبر پا دمانا کی مسجد نبوی بانے کو منارہ نو نو گویا البانی ابن حزم وحید الزمان رجسٹرڈ مفتی دی خورتا بیدت ویلے پاتشوا دا شیخ المنحج خبر ناغ پا احسن الکلام پا دیزے کی لکلی دی محراب دا مسجد دل تم لکلی دی اور درے مسیح پارا کی چیات راضی التبے بیا ہوا یوں چی وہو قائم یسلی فی المحراب التم لکلی دی محراب دا مسجد اور تسبیح دا بدعت لید دین دے یعنی بدعت نہ دے دا ذریعہ را اور واقعی خبر ہے بالکل صحیح دا محراب دا مسجد دا بدعت لید دین دے خبر ہے صحیح دا البانی خبر غلط را اور دا مفتی خبر ہے غلط رہا ددا ٹک دا صحیح دا دا تصبو مبارک دا خبر دا لشکر طیبہ خبر غلط رہا آگی ہوئی چی بالکل بے رکھتے تصبو تو یو مولی صرف دے اغوی دا لشکر طیبہ اجتماع تلیو ماں نہ تصبے میں خرسو لے مسواک میں خرسو نہ عن منکر والا راغ لالا بدعت دا بنا خرسے تصبے بدعت الطالبانی بدعت ویلے دے کنا نہیں خوب خود ہوئی بیما و تو یہ چہرہ دباس کول غواڑم بدعت نہ لید تحقیق کول غواڑم مالے عالم پیدا کے ویغي وچ ڈیرا خرا کہ کین ہستہ مخو یری دمم ما تے خپل کی سکولا بیما وی چہرہ وس دلان مولا راشن ڈیرا بخین وچ لک سات تیر شنوش دی جسٹر مفتی دور اسے دا اگر کین ہستو فرلت یو سما سالا دا بیما و تو یہ تسبیح خرسو ما دی و تو بدعت ہوئی ایما تو یہ بیدت نرے مولا را والے باس کو ماں ادا سے ہو قتل بیدت نرے یہ غم ہوئے چھ بیدت نرے نہیں بس یہ بات ہے چھ خرسوا نہ تھا ماں ہوئے چھ ارداتا غلط اکڑا تاب اور طویلو چھ مکلدینو جامد تقریر ہم تاسو کو بس چھ رتا مولا وی دے نہ دے چھ رتا وی نہ دے نہ دے دلیل مریل نشتا ہاں دونا خبر ادا چھ تسبیح کل اول بیدت تسبیح بخ کلینا دیکھو داو ذریعہ را پستر گئے راسد بے راسد پا بدن دا برکت دا پارا دا ناجائز دی اکا ذریعی لکسن کلکولیٹر استعمال ہے یا البانیوں میری جگہ ٹک ٹک چکی اگا بیدت نہ رہے عجیبہ خبر رہے تے بیدت نہ رہے بیرے اور دا کم مشہور تصویر چی دی دے تا بیدت ہوئی شیخ المنحج خووے لو چی دا بیدت اگا نہ دے چکم فی الدین دے لی الدین دے نبیا اور پسیوی زتا تا بیدت اعتقادی خیمہ تے دیکھے لکا عقیدے دروافظ و شیعگان شیعوں کے بدعت اعتقادی موجود دے بدعت اعتقادی سے پچا کی کافری معتزلوں کے مرجیوں کے دا سے کسانے ذکر کری دی خبر پرستی نے بے اور خبر اکڑے دا اگر لگا مبہمرا تصوف وغیرہ سو تصوف وغیرہ نور پسی ویری دی چیدہ بدعات و تفسیری بحث دفار دا علامہ شاطبی کتاب الاعتصام گو رہے چیغا منگو کا تو نپائے کے دالی کری دی چیتا سوو بدت نہ رہے یہ کہنا چیغا گو رہے نو کا تو منگا اگوی دا صوفیہ ہے کرا یہ گو رہا دا سی چو ہے چی بعض صوفیان غلط طریقے جوڑی کری دی اگا غلط دیا ٹک دا خدا لکا تشتا سووفو ارنگا تصوف چیئے دا بدتو یار ٹکی دا تصوف استعمال اول بدتو کلا پکی دا سی ہوئی دا خبر صحیح نہ دا زکر کتاب الاعتصام کی وی دے صوفیاء کرامو چے کمی خبری دی دے بانے دے بدعت اطلاق اغنی شکے دے دا خود آغی خبر ہوا خوی او بلا خبر پکی دا اگا دا چھ بعد خلقو دے دے کر دیر زیادے کرے دے اگا سیزون تا بیدت ہوئی چھ اگا بیدت نہ رہے مثال ریجسٹر مفتی سے بیوی فتاوی ردو ایم جیل صفحہ 153 ایسال سواب چکے مور اپلار تنا دا مور اپلار نا علاوہ چھ بل چاہتا ایسال سواب کے دا بدعات تے اس منگا ہوئے وما تقدمو لے انفسکم شیخ المنہجی ہوئی چھ ندے بیدتا ادیوی چھ بیدت تے لگا مخی مشورہ کولا کنا یو بل سرا چھ یار دے یا ندے دے نا پس یو خبر کولا نا خبر بسیوا اس دے کے خدا ہم نشوے لے چھ یار بیدت ہم ٹک دے و بیدت ندے ہم ٹک دے دیکھا کہ یو خبر ہوا یو طرف تکے ناغ داوی دی چی سال سواب غیر والدین تچکی گی ندا بدعت دا جمعی بانگ دیتے بدعت ویلے دے اصول شاشی دا دے اول یو عبارت نقل کر دے نبی وی دی چی دا بدعتی ہو دا بدعت خبر دا تعصب خبر دا دکی غلو موجود دا شاشے والا بارکے مونگ داوائیو چھ دا جمعی ازان چھ بدت شو دا قرآن مخی تا مگ دا دا غم عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پیسل دا ادا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جمع کردے قرآن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جمع کردے میں بیا بل اور اس قرآن پسی باہم خبر شروع کے جدا ہم بدت تیرے قرآن نو باہم خلاص کے بیا پاکی کل کل چاہ تاویل کردے فخایو کیسٹو مورے دلے دے کیسٹو پاکی زکل کل دا غرزی اور ما جو سرو پینزو علماء را جمع نو یو پاکی ویدی دی چھے دے حدیث دا مطلب دے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین دا خلفائے راشدین و اغا سنت چھے دا پیغمبر برابری بالکل دا غین جدانا آئیتا با سنت نیچی بھی لکے دے شیخ المنحج و تا در کارے دلے دے پیکے سٹھ کے دا غلط را ابل کاکا دا اردو والا ہو اغا اردو کے خبر اکڑے دا گور امان ملی سے پکم ناس تو اللہ دو بخی غواق کے وچے دا غلط را ہوا کی چھے غلط ہے ویلے دا خدا غلط خصوب السلام کے دا او دا غلط نواب صدیق حسن خان پک پل کتاب کی لکھ لے دا نہ دک غلط را روانہ دا چھ سو ندی ناگی دک خبر کی دا خبر ہے زک غلط را چھ صحیح مسلم کے روایت تھے نبی علیہ الصلات والسلام سلویخ کوڑے شرابی لور کڑی دی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اتیا کوڑے ور کڑی دی والکل سنت او ہر یو پک سنت تے دا بدی دے وچ ہر یو سنت تے بدی زے دار چھ پیغمبر سے کڑی دی دام سنت او اچھے عمر سے کڑی دی دام سنت او او ابوبکر سے کڑی دی دام سنت صحیح مسلم کے راضی والکل سنت نو نو گویا مستقل دا ابوبکر او دا عمر فیصلہ ظاہر کے دا نبی دے فیصلے خلاف تھا اگر سلویخ کوڑے لگولی دی او دی اتیا لگولی دی ادوار تے سنت وی دی کری دے کہ کوئی ڈبل فرق دے سلوے کو اتیا کو یوشی نی دوے میں خبر ادا کو چھے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتوہ چھے اتیا کوڑے بئی چھے کم ظاہر کے دا حدیث نم خلاف تھا دا عمل دا رسول اللہ نم خلاف تھا خو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تا سنت وی لے دے اغوم وی چھے دا سنت ہو نو گویا دا تحقیق غلط شد مسلم پر روایت ہو چھ خلفائے راشدین و سنت اگر چھ کم دا نبی موافقی نو دا جمعی ازان ثانی تا پدی وجہ سر پدی دا کم مزان چلی دیتا بیدت ہوئی اور مولانا عبدالحیسیب لکل دی چھ سوک دا سے خبر کی رسائلو کے داغ خبرشتا لکہ صاحب السبل چھ بیلی دی چھ دا دین دا مراد دی چھ خلفائے راشدین و سنت دا پیغمبر موافقی اسے بے نمانی تذکرۃ الراشد صفحہ 292 پائے کے داوئی چھ سوک دا خبری کی لکا علامہ یمانی پا سبول السلام کیلئی کری دی نو دا دشیگان و سرا برابر دا سے خبر دا لکیو کیڑے چھ دبل کیڑے سر برابری او یو غشی چھ دبل غشی سر برابری دا سے دشیع پا طریقہ دا مولا روان شوئے دے سوک دا تاویل کی تذکرۃ الراشد کے علامہ عبدالحی سے وہ اغا عمدہ لکھ لی دی نو گویا دا بلگ احتیاط کل پکاری دا تاویل شیخ دے رجسٹر مفتیم لکھ لی دی چھے دے خلفائے راشدین اغا سنتا چھے مولانا عبدالحی سے برتوی چھے دے رشیہ پلار روان دے او دا مسلم دے روایاتوں نا خلاف نو دا احتیاط بکو چه کم بدت تی غیط و بدت وایو و دانه چه کم بدت نره و غیط و بدت وایو دوار کارون غلط تی بدیع السماوات والارض ناشنا پیرا کون کے آسمانوں اور رزم کرے و اذا قضا امرا کرے چه پیسلو کرے و کار فانما یقول لو کن فیکون چه ورتوی شانشی فانما یقول له کن فیکون چه ورتوی چه شانشی دل تک یو خبر ادا او منطقی خبر ادا یو سوال راجی سوال دارے چ اللہ یو سیستو چ کون شاہ ناغشے بیا وی یا بنوی کوی نو تاثیر حاصل لاجی اخوون سنگ بشی اکنون معدوم اوری سنگ چ نشتو ناغسر خطاب سنگ کے دا سے نور اشکالاتم پا دے جائے کی شوی دی کتوے چ دے یو کون لبل کون بل کون دا سے پکار دے نو بیا تسلسل لاجی نو مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ بھی چھے اللہ چیو سستوی چھے کن نداشے پا خارج کے معدوم دے نشتا خدا اللہ پا علم کے موجود دے دا اللہ پا علم کے موجود دے اور پا خارج کے داشے دا معدوم دے نو تحصیل حاصل ذکر نرازی چھے پا خارج کے داشے شتا نا ورطوی چشی نو خبی اور دا اللہ پا علم کے موجود دے نا خطاب معدوم تا ام ندر آگلے مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ دے دے خبر کرے گا تک اعتراض رہا تھا کہ اللہ و تو شاہ نہ اگر شیخ نشتا نہ خطاب و تسنگ کی چی نشتا اکوی چشتا نہ چشتا نو دلوندو بس الوان دشی اخو نمخ کے نشتا نہ سنگ با اگر وجود تراش نہ جواب دغش ہو چی تحصیل حاصل نرازی دغشے پا خارج کی نشتا او خطاب معدوم تم نرازی زکر دا اللہ پا علم کے دغسیز موجود دے نہ دوارا خبر ٹک شوی چورتوی کون شاہ دے کون تے مجت نشتا فیکون ہوا یکون اگر شے چکم دے نو موجود شی دا دیو جن مفسرین وی چے کون تا جت نشتا دا کو کنایدا دا سرعت و نفاذ قدرت اللہ نا چے اللہ پاک یو شے دیر زر موجود کی اور دائی تک ٹک پٹک وی دکی گی ٹک پٹک یو اللہ رے چے تکل سوالو کے اور زر دل چکم دے نو قبول کی وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتاتينا آيه باغ شبهات کی یوبل شبرا وقال الذين دا قول پمانار اعتقاد سر دے گویا کلا کلا قول پمانار اعتقاد سر راضی عقیدہ رد ولا علم چکم نہ پوئی کی داغی یو عقیدہ علامہ آلوسی روح المانی کی وی القول بمان الاعتقاد دا قول پمانار اعتقاد عقیدہ دا اغچارا لا يعلمون چن پوئی کی مشرکان جی سوئی لولا یکلمنا اللہ اوتا تین آیا ولی خبر نہ کوئی منسرا اللہ اوتا تین آیا ولی ناراضی منگتا دا سے موجودہ چمنگے واڑو دادا دی خبر ادا نو چمنگ بالا گرا پیغمبر منو چ اللہ را سر خبری ہوکی آیا منگ کم موجودہ گواڑو منگا کجوری گواڑو انگور گواڑو او تکون لکا جنت من نخیل و عنب اجدا سو پوری نین بیا نہ منو جواب دشو بے کذالکا قال اللذین من قبلہم مثل قولہم دکشان ویلو اغچا چو مخیر دین تیر شوی دی دکافرنا مثل قولہم پشان دوینا دی زد و اینات پائی کو پدی کرے تشابہت قلوبہم یوشان شوی دی زنن دی کم تا چک کج فہمی بھی لکی گی نو داغی فہم او پویا اغام کگوا ادام کاغ خلق دے رکگو خلقو کگے کگے خبری قد بینا الآیات لقوم یوقنون تاکہ سرمونگا بیانو دلائلو دا پار دا آغی قوم